Det var en kold oktobernat. Vi skimte dog af fyrets glimt som at. Og himlens stjerner var skjult af skyer grå. Og vinden i Vita kælmer så rå. Det triste vejr, den kolde vind, bort jo de raske gutters glæde sind. Ja, tavs var alle, selv tavs var ulkens mund. Det var som anede han en alvor stund. Der lød med et kaptajnens bryst. Se gutter der i Størborg i øst. Der er en sejler, jeg kender den forvist. Jeg mindes tørnen fra, jeg så den sidst. Det var en kold og stormfuld nat mod Norges kyst, vi korsen havde sat. Der kom den sejler, som følger os på stand. Der sang vores gode skib med raske mænd. Til døden dæk, det var vores båd. Den må sig bøje for søens stærke brød. Den sorte sejler med vinket gul og rød. Den var så undergang og gutters død. Ved fire glas, hvor skid forsvandt. Den stolte skudde sin grav i køen fandt. Men Gud var med om i alt vores sorg og død. Han frelste alle fra den kolde død. En ting jeg ved, går kloden rundt. Den sorte sejler ved midnat var slået. Og savnet siger, den var i stadion. På havet rødlyst i, det er den stund.